euro, aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 marca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. 4,5 miliarda złotych w marcu ma trafić do firm. Kolejne wsparcie w związku z pandemią zapowiedział szef rządu. Ponad 18,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w ciągu ostatniej doby, informuje resort zdrowia. Do aresztu trafili szefowie grupy, która przemyciła papierosy warte prawie 150 milionów złotych. A w marcu rząd przeznaczy kolejne 4,5 miliarda złotych na wsparcie dla firm. Zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w firmie Sigma w Jastkowie w województwie lubelskim. Trzecia fala, która jest bardzo groźna dla zdrowia i życia, ale ta fala jest też bardzo groźna dla gospodarki, dla utrzymania miejsc pracy. Dlatego podjąłem decyzję o tym, że w marcu będziemy kontynuować nasz program wsparcia dla najbardziej zagrożonych branż. To 4,5 miliarda złotych przekazane do dyspozycji przedsiębiorców właśnie na ochronę miejsc pracy. Premier Morawiecki ogłosił, że pieniądze, które w zeszłym roku były przeznaczone na ratowanie firm i które miały być w 1/4 zwrócone, będą mogły pozostać w firmach. Jak zaznaczył, dotyczy to rodzajów działalności najbardziej dotkniętych przez pandemię. Dzisiaj w Polsce zarejestrowano 18 775 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 351 osób. Wyzdrowiało niemal 14 tysięcy osób, u których wcześniej potwierdzono zakażenie. W ciągu minionej doby wykonano też prawie 66 tysięcy testów. Choć dzisiaj liczba zakażonych jest o 2 tysiące mniejsza niż wczoraj, to nadal musimy liczyć się ze wzrostami liczby zakażeń, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Na pewno nadal idziemy w kierunku szczytu trzeciej fali. Nie jesteśmy jeszcze nawet pod tym szczytem. Te wzrosty zakażeń nadal będziemy odnotowywać. Jeżeli mamy już tydzień do tygodnia różnice w skierowaniach na testy w granicach 31%, to pokazuje, jak duże zapotrzebowanie jest na testy, a tym samym pokazuje, jak dużo pacjentów objawowych zgłasza się do poradni. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 4 miliony 400 szczepień. Ponad 1 milion 550 tysięcy osób otrzymało dwie dawki. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie o nauce hybrydowej w 4 województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim, lubuskim i mazowieckim. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną od poniedziałku w tych regionach uczniowie klas od 1-3 szkół podstawowych będą uczyli się naprzemiennie, wyjaśnia rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Anna Ostrowska. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby zorganizować naukę stosując następujące oto zasady. Nie więcej niż 50% uczniów będzie miało zajęcia w budynku szkoły i co najmniej 50% uczniów ma prowadzone lekcje w sposób zdalny. Każdy dyrektor najlepiej zna specyfikę swojej szkoły, dlatego nie wskazujemy, ile dni konkretnie jedna grupa uczniów powinna być w szkole, a ile dni druga. O ile na Mazowszu, Pomorzu i w Lubuskiem ograniczenia dopiero się zaczynają, to w województwie warmińsko-mazurskim nastąpiło ich częściowe poluzowanie, bo tam w ostatnich tygodniach najmłodsi uczyli się zdalnie. Jak dodaje Anna Ostrowska, w pozostałych częściach kraju nauka będzie wyglądała tak jak dotychczas. W pozostałych częściach kraju szkoły i placówki, w tym oczywiście szkoły i placówki specjalne, będą funkcjonowały tak jak dotychczas. Utrzymane zostały również rozwiązania dotyczące dziecka niepełnosprawnego lub ucznia, który nie ma możliwości nauki w domu. Bez zmian pozostają zasady, na jakich funkcjonują szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, w tym sportowe, mistrzostwa sportowego oraz szkoły z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego. Nowe przepisy obowiązują do 28 marca. Słowacja przyjmie dzisiaj medyków z Danii i Belgii. To kolejne wsparcie otrzymane przez naszych południowych sąsiadów po wystąpieniu o zagraniczną pomoc z powodu trudnej sytuacji w szpitalach. Na Słowację przyjedzie dziś 3 lekarzy i 5 pielęgniarek z Danii, a także 2 lekarzy i 1 pielęgniarka z Belgii. Wszyscy zostaną skierowani do pracy w szpitalu uniwersyteckim w Bańskiej Bystrzycy. Zagraniczne wsparcie pozwoli na powiększenie oddziału intensywnej opieki medycznej co najmniej o 4 dodatkowe łóżka. Wiceminister zdrowia Peter Stachura powiedział, że sytuacja w słowackich szpitalach jest wciąż zła, jednak w ciągu 2 tygodni powinna się ustabilizować. W ostatnich tygodniach 8 chorych przetransportowano do szpitali w Polsce i Niemczech. W szpitalach na Słowacji leży 3800 pacjentów z potwierdzonym lub podejrzewanym zakażeniem koronawirusem. Liczba ta w ostatnich dniach spada. W ciągu doby testy PCR i antygenowe ujawniły łącznie ponad 3700 nowych infekcji. Zmarły 102 osoby. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Szefowie grupy przestępczej przemycającej papierosy oraz białoruski dostawca trafili do aresztu. Trzech kolejnych członków szajki poszukiwanych jest listami gończymi. Sprawa dotyczy przemytów papierosów o łącznej wartości prawie 150 milionów złotych. Proceder odbywał się pod przewodnictwem dwóch Polaków na przejściu kolejowym z Białorusią w Terespolu w latach 2013-16. Papierosy przemycano w wagonach, m.in. w specjalnie skonstruowanych skrzyniach przykrytych drewnem lub węglem. Sprawców zatrzymano na krótko przed przedawnieniem karalności czynów, mówi rzecznik prasowy komendanta nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej w Chełmie Dariusz Sieński. Materiał dowodowy pozwolił na wydanie postanowień o przedstawieniu zarzutów dotyczących 125 przemytów papierosów produkcji białoruskiej w łącznej ilości prawie 230 milionów sztuk. Jest to ponad 11 milionów paczek o łącznej wartości prawie 150 milionów złotych. Doprowadziło to do uszczuplenia należności publiczno-prawnych budżetu łącznie w kwocie ponad 244 milionów złotych. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. W sumie zarzuty usłyszały 4 osoby, w tym dwóch szefów szajki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Piątkowe popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Miejscami opad deszczu i deszczu ze śniegiem, a na południu śniegu. W siwe znaki da też porywisty wiatr. W Ełku z kolei 5 stopni, w Gdyni i Zabrzu 6, w Szczecinie, Kaliszu i Krośnie 7, w Warszawie 8, a w Opolu 10. Sponsorem programu był producent Detramaxu. Suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ten zespół powstał zaledwie 2 lata temu, ale już zdążył namieszać i zaistnieć. Nieznany los, Elektrorock. To brzmi co najmniej interesująco. W najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będziemy gościć zespół The Moon and the Sun. Transmisja koncertu tuż po 19 na antenie Trójki. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Matko szefie, udźwigniemy taki zakup? Z takim rabatem sam się udźwignie. Szef to mistrzu rywania okazji. Mistrzostwa rabatowe w euro. Rekordowe rabaty. Do 80% taniej. Tylko do wtorku. 58 cali. Philips za 3199. Taniej o 400 zł. Pralka Samsung Slim za 1299. Taniej o 300 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dnamoczanowa, hiperurykemia, aflofar. Czy wiesz, jakie zmiany w programach mieszkaniowych ułatwią dostęp do mieszkań socjalnych, komunalnych czy na wynajem? Kiedy powstanie więcej mieszkań czynszowych? Dzięki wsparciu z Banku Gospodarstwa Krajowego, samorządy, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły realizować kolejne inwestycje. Dowiedz się więcej na www.bgk.pl. Skorzystanie z konkretnej formy pomocy uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w przepisach regulujących dany program. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 9 minut po godzinie 12. Trójka do trzeciej. Będziemy, proszę Państwa, wszyscy razem w objęcia dwóch spokojniejszych dni, czyli tak zwanego weekendu. Skład dzisiejszego programu niezmiennie ten sam. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Zapraszamy do 15. zobaczone białe stopy światła późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs, mijam ostatni promień słońca. Wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Odnajdę swój pas, ten pomad wie. To Dawid Podsiadło wykrzykiwał. W czasie najbliższej godziny, proszę Państwa, porozmawiamy co nieco o tegorocznym Pyrkonie. Dla niezorientowanych to coroczny festiwal fantastyki, który przyciąga gigantyczne rzesze fanów tego gatunku. W 2019 roku w festiwalu wzięło udział ponad 100 tysięcy osób. Zeszłoroczna edycja została odwołana, a tegoroczna jest w planach, jeszcze się nie odbyła, a już wzbudza kontrowersje. O nich porozmawiam z organizatorami. Przed nami także propozycja filmowa, to nieco później, a już za moment Trójkowy Detektyw. Bye.

Trójkowy detektyw. Jakby tu sobie urozmaicić życie? Macie Państwo jakieś pomysły? Co byście zrobili, żeby stało się tak z dnia na dzień niebywale ekscytujące i takie przeżywające intensywnością do szpiku kości, takie do ostatniego tchu, niekoniecznie swojego? Zakładając, że wszystko jest możliwe, oczywiście, może jakieś podróże do Tajlandii, Nepalu, Malezji, Indii, tylko jak zapewnić sobie taki ciągły przypływ nowych wrażeń, no i gotówkę. Charles Sobrage, ten trudny orzech do zgryzienia, zjadł wraz z łupiną. Wcześniej odkrył, że zachowując się w określonych odcieniach, kształtach i barwach, osiąga się co się chce i wpływa się na ludzi w bardzo konkretny i kontrolowany sposób. A w rezultacie można bezkarnie robić wszystko. W większości morderstw, które popełnił, ktoś służył mu pomocą. Może Państwo nie dowierzecie, ale tak. I ludzie robili to z przyjemnością. On naprawdę robił wrażenie bardzo porządnego, odpowiedzialnego człowieka. Budził zaufanie, miał charyzmę, a takim się pomaga. Poza tym Charles urodził się w Saigonie, Azja była jego domem. Wykańczał tylko turystów, więc no też miał człowiek jakieś zasady. Są podejrzenia, że te 12 trupów, które mu przypisano, to ledwo połowa jego dorobku. To nie był jednak jakiś zimny psychopata, nie. Gorący i z fantazją. Miał żonę, napadał z nią, kradł, oszukiwał. Potem sam, z własną ekipą, oczywiście wpadł. Miał już wtedy nawet pseudonim nadany przez media. Wąż albo Bikini Killer. Ten ostatni to mocno nietrafiony, no bo mężczyźni, których zabił, wcale nie byli w bikini. Stanął przed sądem. Czarne oko, czarna brew, ten błysk, urok, inteligencja i wyższa szkoła manipulacji. Dostał 12 lat. Siedział sobie w więzieniu, wychodził jak chciał, oczywiście wracał, spotykał się z kim chciał, jadł co chciał, udzielał wywiadów. Stał się bardzo popularny i lubiany, bardzo, bardzo lubiany. Zaczęto pisać o nim książki, kręcić filmy. W rezultacie miejscówka okazała się bardzo dobra i odsiedział tak około 20 lat i wyszedł na wolność w 1997 roku. Wyjechał do Paryża, zamieszkał na obrzeżach, dostał emeryturę, zatrudnił agenta i zaczął ściągać pieniądze za prawa do wizerunku i wykorzystanie jego historii. A co najciekawsze, Charles nie był skazany za te morderstwa, był tylko podejrzany, więc jest seryjnym mordercą czy nie? Na początku lat 2000 wrócił do Nepalu, gdzie ścigano go za morderstwa. Zaryzykował i przegrał. Tam skazano go na dożywocie. Przegrał, ale jednak nie do końca. Ożenił się w 2008 roku, a sława trwa nadal. Kilka dni temu wyszła kolejna książka o nim, Na tropie węża, Richarda Neville'a i Julie Clark. Książka o mordercy, który wydaje się, jak mało kto, potrafił uśpić czujność, zaprzyjaźnić się i po prostu zabić, a potem znów uwieść sądy poza nepalskim i zrobić całkiem niezłą karierę. I jeśli Państwo teraz macie wątpliwości, czy wasi wieloletni przyjaciele nimi są, czy tam nie czai się jakieś coś, to jeśli do tej pory was nie wykończyli, to wszystko dobrze. Można umawiać się na spacer po lesie z dziećmi, psami czy bez. Dobrego dnia. Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Dziękujemy bardzo. Pani Katarzyna znana jest ze swojej charakterystycznej narracji. Powróci jutro o poranku z propozycjami na weekend. Just didn't take. And who would have thought?

ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie imał. Wracaj główki, chłopaku, ty płyń. A ja utopię, waszą utopię, utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie, utopię, waszą utopię, utopię w potopie. Pyrkon to jeden z największych w Europie festiwali fantastyki. Odbywa się w Poznaniu. W tym roku rozpocznie się 2 lipca. Zeszłoroczny festiwal został odwołany, ale w 2019 roku przez Pyrkon przewinęło się około 120 tysięcy uczestników. Gigantyczna rzesza miłośników fantastyki, zabawy, przebierania się za przedstawicieli innych uniwersów. A z nami Jakub Orłowski, jeden z organizatorów festiwalu fantastyki. Witamy serdecznie. Witam pana, witam państwa. Rozumiem, że Pyrkon, Pyra, Poznań, w ten sposób romujecie stolicę Wielkopolski. Tak, taki był pomysł przy tworzeniu nazwy festiwalu już ponad 20 lat temu. Czy tegoroczna jubileuszowa impreza dojdzie do skutku? Możemy odpowiedzieć na to pytanie. Na stronie internetowej jest zegar i odliczanie, więc wydaje się, że tak. Cały czas wierzymy, że przepisy sanitarne pozwolą, zelżą trochę i pozwolą na organizację takich wydarzeń. Oczywiście cały czas obserwujemy komunikaty ze stron rządowych oraz to, co dzieje się wokół nas, chociażby liczba zakażeń, liczba zaszczepionych osób. Obserwujemy również poczynania różnych grup, które zrzeszają wokół siebie imprezy targowe, imprezy eventowe. No i mocno wierzymy w to, że nadchodzące lato, nadchodzące wakacje będą również takim czasem rozluźnienia, jak były wakacje zeszłego roku. Tegoroczna edycja wzbudza kontrowersje. Ogłosiliście zbiórkę w internecie. No i posypały się gromy ze strony przedstawicieli tej barwnej społeczności uczestników. Powiedziałbym, że to tak naprawdę jest taki jakiś pewien procent osób, który być może wyraża jakieś niezadowolenie z tego, że my jako wydarzenie kulturalne staramy się ratować w tej, katastrofalnej sytuacji w ogóle dla branży kulturalnej. Czyli rozumiem, że zeszłoroczny festiwal, odwołanie go obciążyło was. Oczywiście, że tak. Proszę wziąć pod uwagę, że my tak naprawdę jakikolwiek przychód mieliśmy ostatnio ponad 18 miesięcy temu. Mało które przedsiębiorstwo zupełnie odcięte od jakiegoś dopływu gotówki byłoby w stanie przetrwać tak długi czas, a dodam, że przed nami być może nawet kolejna perspektywa kolejnego roku. No tak. Zeszłoroczna edycja została anulowana. Co z tymi, którzy kupili bilety? Oczywiście wszystkie bilety zachowują ważność na najbliższy Pyrkon, który się odbędzie, a także mieli możliwość oczywiście dokonać zwrotu tych biletów u naszego pośrednika, jakim jest Event. Co łączy uczestników tego festiwalu? Jakie są pana obserwacje? To jest chęć poczucia się kimś innym albo po prostu dobra zabawa? Co jest tym wspólnym mianownikiem? Myślę, że są takie dwa najważniejsze mianowniki, które można w tym całym naszym barwnym fandomie wyróżnić. Pierwszym z nich jest przede wszystkim posiadanie bardzo dużej i wybujałej wyobraźni, która pozwala się w ogóle przenieść i zanurzyć w te światy albo czerpać z tych światów pełnymi garściami. Ze światów fantasy, ze światów kosmicznych, ze światów animacji japońskiej i tak dalej, i tak dalej. A drugim, trochę bardziej przyziemnym mianownikiem jest w ogóle ta chęć obcowania ze sobą, z innymi ludźmi, którzy podzielają to samo hobby. Stąd też no, Pyrkon określamy mianem fantastycznego miejsca spotkań. I nasi uczestnicy w oczekiwaniu na kolejną edycję mówią nam, czekamy, chcemy się z wami i ze sobą spotkać. No w tym roku, tak powiem, pełną gębą będziecie mogli urządzić tę maskaradę, która jest uwielbiana przez uczestników festiwalu. Wszyscy w maskach. Tak. Zastanawiamy się, jakie cosplaye przygotują nasi uczestnicy właśnie w nawiązaniu do obecnej sytuacji na świecie. I tutaj wrócę znowu do tej wyobraźni. Myślę, że nas zaskoczą niejednym swoim pomysłem. Pyrkon 2 lipca w Poznaniu. Z nami był współorganizator Jakub Orłowski. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Miłego dnia życzę. Do usłyszenia. Do usłyszenia.

Z badań wynika, jakie filmy cieszą się wśród Polaków największym sentymentem, zainteresowaniem, bo niektóre z nich to już powstały czas jakiś temu. Tak, wynika, że ulubionym filmem najczęściej oglądanym przez Polaków są sami swoi. Polacy uważają za swój ulubiony film, co by pokrywało się z ich preferencjami dotyczącymi gatunku komedii, który ponad 76% badanych wskazuje jako swój ulubiony gatunek. Czyli jednak klasyk Sylwestra Chęcińskiego na pozycji numer jeden, tak? Zdecydowanie. To jest klasyk, który jest i lubiany, i chętnie oglądany, ale też myślę, że nie chodzi o to, że on ma samą formułę komediową, ale w tym filmie Polacy też widzą siebie w bardzo pozytywnym świetle. Widzą jako takich, którym coś się udaje, którzy potrafią sobie poradzić w bardzo trudnej sytuacji, którzy potrafią humorystycznie podejść do bardzo wielu różnego rodzaju trudności. I to z kolei koreluje z jeszcze innym wynikiem badania, że Polacy badani zgłaszają pretensje do polskich filmowców, zwłaszcza tych, którzy realizują filmy współczesne, polegające na tym, że trudno jest zobaczyć we współczesnym polskim filmie pozytywny obraz Polaka. To jest najczęściej obraz negatywny, stereotypowy. Jest to osoba najczęściej, której się niewiele udaje, osoba nadużywająca alkoholu, leniwa, kierująca się jakimiś najniższymi pobudkami. Natomiast sami swoi prezentują zupełnie inną wizję i ta wizja zdaje się Polakom bardziej odpowiadać. Bardziej tego typu propozycji swojego wizerunku oczekują od filmowców. No ale też jeśli mówimy o tych najpopularniejszych filmach, to można jeszcze tutaj przytoczyć po badaniach kilka tytułów i są to bardzo różnorodne filmy. Tak, to przede wszystkim zależy od wieku. Kiedy patrzymy na wyniki, to widzimy przede wszystkim grupy wiekowe. Wśród grup wiekowych mamy bardzo silne zróżnicowanie. Na przykład film Wołyń to jest film, który oglądała głównie widownia starsza, czyli emeryci, osoby, dla których ta historia Wołynia i tych wydarzeń jest po prostu żywa i no, w jakiś sposób aktualna, taka, którą trzeba rozliczyć, o której trzeba mówić. A już na przykład to, co pokazuje Wega, to jest domena przede wszystkim widowni młodszej, aczkolwiek nie najmłodszej, ale również nie najstarszej i rzeczywiście w badaniu to dobrze wyszło. No jak wypada taki film jak Dzień Świra Marka Koterskiego, czy słynna w świecie Zimna Wojna Pawła Pawlikowskiego? Co do Zimnej Wojny, niektórzy rzeczywiście ją wymieniali, no ale Dzień Świra również okazał się filmem wszechczasów. Pewnie tutaj kilka kwestii się zbiegło, takich, że jest to film, który faktycznie dla tej bardziej wykształconej części widowni mógł stanowić pewien rodzaj świadectwa bardzo wyrazistej diagnozy ówczesnego stanu kondycji duchowej Polaków. To były lata 90., przypomnijmy, kiedy bardzo żywa była jeszcze i dotkliwa dla bardzo wielu Polaków trauma transformacji. A Dzień Świra o tej traumie mówił. W gruncie rzeczy jest to śmiech przez łzy. I jak bardzo ta tradycja polska, która zresztą pchnęła Polaków do transformacji, okazała się później przegrywać z tymi nowymi trendami, które zaczęły wchodzić do naszego obiegu kulturowego po okresie właśnie 89. Zadziwiające, że tak krytycznie do siebie podchodzimy, uwypuklając jednocześnie te negatywne cechy. Z profesor Barbarą Gizą z Uniwersytetu SWPS rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze, nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. My zbliżamy się do godziny 13, niebawem w Trójce Serwis. Tymczasem nasze spotkanie trwa do godziny 15. Niebawem zajmiemy się legendami Radmoru. Samo sformułowanie może kojarzyć się z prozą Tolkiena, jednak chodzi o coś zupełnie innego. Historię polskiej firmy, która produkuje urządzenia umożliwiające m.in. komunikację na morzu. O szczegółach opowiemy Państwu po godzinie 13. W tej sprawie połączymy się z Gdynią. Oh!